samba, na boinde ko samba, epa ya bazuzu. Ponga na lingaka yo mingyo, yo moko yebi boninyo. Na boinde bayeba, epa ina bino. Boyo oligaka ngai mingyo, noki bako yeba mobali yango. Na lingi nde bendifa, epa ina ngabandeko. Ponga na seki saka yo mingyo, bako yeba l'amour nanga. Ko telefone teo, noki bako yeba. Ponga na bimaka nde mingyo, noki bako tuna ngai na zero. Na lingi nde obota na mobali na yo. Bananga bakamata kangai mingyo, noki bako yeba mwana yanga. Na lingi nde obomba na mobali na yo. Poto meseni mingyo motema, Kobela maladi ya susi. Nalingi to fingana lokola moto nyonso. Kona lingi bayeba tatebo, noki bakofunda na tipe na yo. Na lingi nde tokima ata na Brazzaville. Soki pe bayoki baka mwa, noki bakosala biso banke. Samba epa ya bazuzu. Ponga na lingaka yo mingyo, yo moko yebi boninyo. Ko telefone teo.